Tambali wat nañ beneen yoon ci wër ci këru nit ñu bax ñi nga xam ne xëy na seen jot ak seen yitte mayu leen ci màggal gi ngeen mën a yegg ci ñëpp. loolu di rôle télévision ba ñun ñuy def suñu kéemtalaay kàttan ba ku nekk ci réew mi mën a jote ci ki nga yaakaar mbaa ki nga sopp ki nga wóolu ba def ahlamtu naf si sa digganteeg moom. Ci yoonu Serigne Touba yi nag dafa am lu ci bokk te nit mënu ko ci dindi bi ñuy dugg si léegi gis ngeen xasida yooyu ngeen dégg te loolu mbindum Serigne Touba la muy waa kër Ñambe borom daalu. Bi ñu dikkee dañ fi fekk kenn koo xam ne defe naa bi mu jaaree ci émission Fabienne Fello ak Maktar Ben Maktar. Jëmm du dem ci yàlla, ruuxu mooy dem ci yàlla, mais ruuxu pour mu àgg ci yàlla yàlla il est pur, il faut que ñu purifier ko ba mu am ndax la ilaha illa allah jox ko bagage yi mu war a liggéeyee. Bagage yi lan mooy symbole mooy le travail bi nga xamante ni moo ñëw taxaw ci yoonu mourid développement yoonu mourid loolu moo ko symboliser. Le travail sëñ bi da ko xamal ni jaamu yàlla day dem ci ñaari dimension temporel ak spirituel. Temporel mooy tuyaa le physique. Physique boobu lu muy dundee mooy ñam. Ñam boobu muy dundee il faut que mu nekk lu sell lu lucide. Te li gën a wóor ci lu lucide loo xamante ni di nga koo war a mën a consommer. Jëfandikoo pour jaamoo ko yàlla mooy li nga xamante ni moom nga ñàkk. Donc liggéey. liñ ci jublu liñ ci ut mooy am loo suturloo ba pare am ci loo xamante ni di nga ci mën a jaayanteeg sa borom def ci yoonu yàlla. loolu mooy cause économie ci wàllu yoonu yàlla. Leneen li mooy zikrullah bi tudd yàlla bi en permanent loolee mooy li nga xamante ni moom la ruuxu di dundee parce que ruuxu dafa nekk lu nga xamante ni moo jiitu jëmm te fu mu nekkoon démb di fa dund tubaatu la ilaha illallah la doon dundee. Sénégal à l' unanimité ñëpp rafetlu xam-xam bu sell ba mu fa waxee woon te xam-xam bi fii la ko tëbboo fii lañ ko defee ci moom muy Diawri Ndiaye. Cheikh Moussa Touré nag ngeen gis mu toog nii ci kanam tuuti dinañ ko bàyyi mu jëbbal ci ay kàddu siyaaranteeg mbokku taluube yi ci mbir réew meeg ci bitim réew te sopp ko mbaanu wóolu ko mbaanu yaakaar ko ba jëflanteeg moom ci yàlla. Diawri Ndiaye ñu ngi lay nuyu te di la siyaar. Bëggoon a xam li ñëpp di laaj wala li ñëpp di bàkkaare te di ciy juum mooy ki ñu naan Njambe Daaru yàlla yàlla ku mu doon. Asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu. Ñu ngi leen di siyaar di leen jaajëfal yéen ñëpp. Siyaar bi ñu ci jiital sunu sang Cheikh Moussa Touré mi nga xamante ni moo ñu yar dar bi ñu ci yoonu yàlla ba tey ji lépp loo xamante ni ñu ngi koy wax source bi moom mii la. Cheikh Moussa Cissé de taarix indi na ni taalibe Serigne Touba xaadimu rasul la woon mu jaar fi taalibe yépp daan jaar. Serigne Bamba jaarale ko fi taalibe yépp daan jaar àggale ko fi taalibe yépp di àgg sañciloo ko fi mu nekk fa mu wootee muy daaru kër Mor Khouradia te laata ñuy àgg ci loolu bàyyam muy Mame Mor Khouradia Cissé moom it Cheikhu Serigne Touba la woon. Daanaka tarbiyé bi ci bàyyam la njëkk a tàmbalee ba wàcc ci moom waaye fa bàyyam jaar la ko jaarale mu làkk ngërëmal bàyyam mooy Mame Mor Khouradia làkk ngërëmal Serigne Touba. Et deful lenn tamit lu weesu fa Serigne Touba doon jaarale taalibe yi diggante Touba ak Njaareem jox ko ndigal mu fay jaarale taalibe yi ci fa nga xamante ni foofu la nekk muy daaru te tarbiyé bi yëpp weesuwul jël nit ki jàngal ko yar ko xamal ko mën koo permettre muy mën a jaamu yàlla te du ko bokkaale ak lenn. dafa fekk nag Serigne Touba ayna muridullahi la woote jàmm na ma àgg ci yàlla te jaam bu fekkee ni ci yàlla la namm ñu àggale ko ci yàlla war naa mën a wax ci yàlla. Bu fekkee ni nag sa wax yëpp génnul yàlla bañ daxantalee la yàlla yàlla kon wàcc nga kon wàcc nga. Leneen li ci des nag mën na am ni façon yarin yi ñoo bokkul ak gis-gis yi ak dégg-dégg yi ba nga xamante ni daanaka si suñuy kàddu yare yuñ ñu di wax ci tur yi ak sant yi. Ndax sëñ Touba daf ñu doon wax ni bàyyi leen jël sant yi ak tur yi di ko def sëriñ, te jël seet sëriñ bu àgg ci yàlla te mën leen a àgg ci yàlla, mën leen a àgg ci yàlla, ndax ngeen mën a jaamu yàlla te du ngeen ko bokkaale ak kenn. Bu leen faral di wettaliku doomu aadama yi, waaye da leen wettalikoo ndigalu sunu borom yi. Donc mu nekk ay cote yi nga xamante ni cote yooyu lañ topp. Suñu sëriñ yar ñu ci, tàggat ñu ci, mandal ñu ci, ba nga xamante ni la nekk ci moom def na ko ci ñun ba ñu mën ko waxee ni mu ko mën a waxee, tàllale ko ni mu ko mën a tàllale, ñu continuer liggéey bi. Ci liggéey boobu lañ nekk ba tey, loolee mooy dox nag ba yegg si fii. Daanaka amul lenn loo xamante ni lu kimtaan la wala loo xamante ni lu mënta nekk la. Ndaxte maa ngi dégg ci taarix ñambe ba muy doo ko tàmbali di woote ci yàlla, dañ ne ko ndax da ngay def Serigne Touba morom, mu ne Serigne Touba topp naa ko ci pays yàlla bi, waaye tànk bi gaaw na bar na, waaye fas yéene naa fu mu teggi tànkam ma teg fa sama tànk. Te taalibe bu royul sëriñam, bu toppul sëriñam roy ko, lu muy defati ci daara ja xamu ko. Donc ci logique boobu lañ nekk, ci logique boobu la ñuy dund. Loolu daal ci li gën a gàttal ci loolu la ñu nekk. Sunu sëriñ dégg naa tamit mu doon wax naan bu ma kenn liggéeyal, kenn ku ci nekk laaj ma li tax nga jox ma sa bopp ma jox la ko, nga jaamu ju yàlla ma jaamu ju yàlla, buñ tasantee ci kanamu yàlla ku ne yàlla fay la. Donc daanaka foofu dafay mel ni wàccoon ak taalibe yi. Donc beneen fa xeetu gis-gis la peut être boo xamante ni miinuñu di ko dégg ci sëriñu tey. Yàlla moo tax ngeen jox ma seen bopp, laaj leen ma yàlla ma jox leen yàlla, ngeen jaamu ju yàlla, liggéeyal yàlla, buñ tasantee ci kanamu yàlla ku ne yàlla fay la. Yaakaar naa ni kuy naxe du def noonu. Ci gàttal daal loolee daal muy doctrine kër Cheikh Moussa Cissé ñambe daara ni ñuy yare mooy xamal nit ki yàlla ba mu xam ko, xàmmee ko, permettre ko mu koy mu mën koo jaamu te du ko bokkaale ak dara. Te loolu yëpp nag ci keppaaru Serigne Touba Khadimul Rasoul ci lañ koy defee. Alhamdulilah loolu daal mooy li nga xamante ni doctrine boobu daal la ñuy dund. ñoo ngi ziar bu wér day sant di ñaanal Cheikh Moussa Touré yàgg fi tànd ak wér. ñoo ngi ziar bu wér di la sant di la gërëm jaajë fi. wax di la gërëm. Kon xëy na li ñu gisoon dafay am explication ak suite logique ci jëmm ji, ndakate bi muy dikk dafa fees dell ak yàlla balaa muy expliquer loo xam ne dafay mën a dugg ci xelu intellectuel yi wala foo xam ne intellect dafay yem gëm-gëm moo koy mottali. Sëñ Djibi Sey moom it ràññee nañ ko lool ci jotaayu mbooleem borom xam-xam yi. taalibe pire war naa fexe ba defaru ba yowmal xiyaam du xaar Sëñ Touba ngir mu ramb ko. loolu taalib bu ne war na ko bàyyi xel. ci dañoo faral di wax ne élève bi mat élève soxlawul professeur bi su examen, rawatina bisu jëli résultat. boo jàngee li nga war a jàng. réviser li nga war a réviser looy doyee professeur bi su examen. dara doo ko fa doyee parce que jàng li nga war a jàng rawatina bu ñuy jël résultat nag. Sëñ Touba ay diggale ki tere la ñu jox. bu ñu nee ñàpp ci ndigal yi woon ginnaaw tere yi yowmal xiyaam kenn du fa xaar sëriñ bi. déedéet. parce que lu tax la nga fa war a jot def nga ko fii mu baax lépp rafet ci daraje sëriñ bi. waaye bu dee yaa ngi dugg ci ruqu nag am yooyu def yoo xam ne leer na du ndigalal sëriñ bi. ah boo liggéey di nga xaar ku la nangam te wax na ne. te ay waxam yu dul siiw la de. Sëñ Touba ne nekk te la la neex ba xëy faatu yowmal xiyaam bu ma la doon wër ngir ramb la yow nga may wër ngir ma ramb la suñ borom xarañ na ba maag yow duñ gis. duñu gisee. mu xarañ ci lool te it am fasa bu nit munta gam-gamle ci wàllu làkk wolof. da nga faral di wax ne làkk dafa mel ni ndab. ndab nag li koy jox valeur lu mu doore doore lu mu argenté argenté amul solo mais li nekk ci biir moo am solo. français lan lañ ci yekk lu am njariñ boo déggee français boo demee jël ko mais tey li am njariñ ci mbooleem làkk yi muy français muy mathématique muy anglais muy lu mën a doon pourquoi ñun en tant que sénégalais mënuñ koo yekk ci suñu langue nationale. tey li tax boo defee cours en français am problème pour comprendre ko parce que c' est pas ta langue maternelle. amul benn réew bu développé dans le monde boo xam ne boo demee seen école élèves yi dañuy jàngee beneen langue bu dul seen langue maternelle. li tax ñu mën a jàngee seen langue maternelle mooy dafa am ay boroomi xam-xam li nga wax sànq yoo xam ne seen làkk ñor na leen ba lépp lu bees lu génn àdduna soxla ko ñu yekk ko ci seen làkk. moom it mu nekk taalibe ci kër gi waaye yow duma la laaj pour Cheikh Moussa Cissé waaye jëm ji toog mooy kan Cheikh Moussa Touré. Bismillah Djibi. Jërëjëf Pape Sidi, maa ngi lay nuyu bu baax te di la ziare. Di nuyu di ziare itam boo leen téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan à travers Deux TV. Di sant bu baax sa mbokk yi nga àndal itam, sant sama jëwri Ndiase mi ubbi. Laaj nga ñu nag laaj boo xam ne dinañ sawar lool ci tontu ko, ndax sangu bu tedd bii nga xam ne yàlla dogal na ngeen ñëw fii ci Touba Bagdad fekk ñu fi bisu màggal. Xëy na tënk nag mooy kan dana xaw a jafe lool, ndax fi mu féete dafa xaw a bari. Dañ nekkoon gone yi Dakar yaroo fi, suñu dund mën nañ ne lépp boo ci génnee caaxaan li ci des du bari. Yàlla dogal ci daraje sama jëwriñ bi nga xam ne mooy Aliou Thione ci lañ dajeeg moom, mu yar ñu ci fi Jëwriñ Ndiase doon waxtaanee ak suñu morom yu bari yoo xam ne ni ngeen ko gisee ci kër gi. Yar ñu ci yàlla, tàggat ñu ci yàlla ba baatu yàlla yàlla bi ñuy woowee sax loolu ko jur, ndax njëlbeen gi yàlla ni muy baree ci suñuy wax melutoon noona, leneen lañ daan wax. Waaye boo jàngee oqa dégg sëñ Touba ne xaddiisuhum zikru muhnin naafiin samadin laa zikru hinde walub naa fil maqaalaati. Dane nitu yàlla bi nitu yàlla dëgg kàddoom lépp yàlla la. Muhnin mooy ki nga xam ne ku doy la, naafiin kiy jariñ, samad ki ñëpp jublu, kookoy suñ borom. Buñ la yaree ci yàlla nag tàggat la, day dem ba sa kàddu yàlla kese lay doon. Su boobaa nag dañ naan ñii daal foo leen fekk yàlla yàlla rek, yàlla yàlla rek, yàlla yàlla, loolu indi baatu yàlla yàlla, moo tax tagg la. Te yàlla wax na ci alxuraan ne wa man ahsanu xawlan mi man iddaa ila llah. Suñ borom nee na amul ku gën a rafet ay wax kii woo jaam yi di leen yóbbu ci yàlla. Su ko defee nag daje biñ dajeeg moom ci lañu tarbiya, ci lañu tarxiya, ba nga xam ne ñu ngi sant suñ borom bu baax a baax a baax, bi nga xamee ne tey dañuy ñaan yàlla di wax li yàlla gërëm saa su nekk, dañuy ñaan yàlla di jëf lu suñ borom gërëm, dañuy ñaan yàlla di fas ci suñu xol bi lu suñ borom gërëm. Loolu njëkk ñuy dajeeg moom jegewuñ ko, xalaatuñ ne sax suñ dund dana mos a wëbbatiku foofu. Waaye daje biñ dajeeg moom ca la yàlla dogal lii am ci ñun, te mooy li war sëriñ nag. Moom mi bokk na ci kàddoo moom sang bi Cheikh Moussa Touré mu ne sëriñ su matee sëriñ la ca moom ba tax nga topp ko lay def ci yow ba nga yëg ko. La ca moom ci mbaax, la ca moom ci xam-xam, la ca moom ci ngëneelu suñ borom boo xam ne yàllaa koy yekkoon ci yonte bi saa salaam, yonte bi yekk ko ci Serigne Touba, Serigne Touba yekk ko ci Cheikh Moussa ba mu rogalaat ba ci moom. Loolu la ñu yore te moom la ñu jox. Ba nga xam ne ni ko Jëwriñ Ndiase waxee baaxee nañu xam-xam, baaxee nañu xam-xam, ba tey jii macha allah lu ngeen ñu laaj ci mbir mi nga xam ne moom lañ seq ci xam yàlla ak àgg ci yàlla am na luñ ci xam ak suñu morom yu baree baree baree baree bari macha allah. Kon ku mel noonu dañ koy ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko. Daf ñoo woo ci yàlla, ñu wuyu ko ci yàlla, mu àggale ñu suñu borom alhamdulilah. Te loolu la sëñ Touba wax ne kat kuñ topp ngir yàlla lii mooy li la war. Sëñ Touba dafa wax ci ndénkaan bu tudd xit atam taqatamu baynal murid wal marid. Sëñ Touba dane wa man ala xeyrin illahi dallaka fa fira minhu innahu adallaka. Borom màggal gii ma wax loolu. Sëñ Touba dane képp ku la woo jëm ak yow feneen fudul ci yàlla, sëñ Touba dane fa fira minhu na nga ko daw, innahu adallaka, kooku de daf lay sànq. Ndax ku jëm ak yow feneen fudul ci yàlla sànq na la. Te neex naa gis taalibe ak sëriñ bu yàlla doxul seen diggante lu ci war a dox. Say waajur jàngal nañ la ni ñuy jullee, ni ñuy wooree, ni ñuy azaka, ni ñuy jàng alxuraan, parce que yóbbu nañ ci sëñ daara. Moom sang bi day faral di wax ne sëriñ ñett la, bi la yàlla tànnal, bi la say waajur tànnal, ak bi nga war a tànnal sa bopp. Bi la yàlla tànnal mooy ndey ak bàyyi, kenn tànnu ko. Yàlla la tànnal ndey ak bàyyi. Ñoo jiitu ci yow xamal la lu bari loo xam ne buñ la sàgganee woon sëriñ daara ba du jot ci yow, sa sëriñ ci tarix sax du jot ci yow. Kon ndey ak bàyyi mooy école bi jiitu. Waaye dana am loo xam ne nekkul ci kër gi. Bu nekkul ci kër gi te ndey ak bàyyi xam ne da nga ko soxla, danañ la génnee kër gi nga wuti alxuraan, wuti fiq, wuti shariatu. Su ko defee boo waree julli xam nooy jullee, boo waree woor xam nooy wooree. Loolu ndey ak bàyyi ñoo la tegtal sëriñ bi ko def ci yow. Boo noppee ci lii nag wuti sëriñu tarixa lu ko war sa digganteeg yow. Bu nee la fonkal ndey ak bàyyi, yow da ngaa fonk ndey ak bàyyi ba ñëw ci moom. Bu nee la fonkal julleeg woor da nga ko daan def. Kon joxagu la loo xam ne indaale woo ko. Fa mu war a jëm ak yow mooy fa sëñ Touba jamono ak maam Cheikh Ahmed Fall ba mu xëy wax ne sës rek sarsarale ah yàlla mbaa jàmm ngaam, boobu daa àgg ci yàlla. Moo tax nga dégg sëñ Moussa que ne sëñ Touba di maanaam dex ku dem duy ku soog ne mes bu génnee xam boromam, xam boromam gii la sëriñ yoreel taalibe. Moom la taalibe amul, moom la taalibe xamul, donte ma ngay jullee ko woor. Waaye xam yàlla waroon a jiitu. Waaye boo seetloo ni yëf yi demee ñu ci bare bari dañuy njëkk a jëf soo koy fàggu ci xam-xam, fekk ne warta demee noonu. Te dañoo faral di wax ne ci diine rek lañ koy def. Kenn ku ne balaa ngaa tabax jàng nga maçon ba noppi, balaa ngaa yetti bant da ngay jàng menuisier ba noppi, apprenti wu ko. Waaye diine nag ci la ñuy jiital jëf te xam-xam bi matewu ko. Su boobaa nag du rafet. julli yàlla danee tan haa ni fax saabu mën kat day fekk lu ñaag luñ sib waaw. Bu fekkee yaa ngi julli te bàyyiwulu ñaaw bàyyiwulu si day mel ni julleegoo, waaye julli pire bu amee gis nga njàpp junj la cër yi ngay raxas benn wartu cee mooy yàlla. Waaye da ngay raxas cër yi bàyyi seen kilifa te mooy xol bi. Su ko defee sëriñ su matee sëriñ na xol lay laabal. Yam xoo añal xal bi rey naan xat yu dem ni suwu max wal muxasali an sabi najasaat ulaay kat xaw mu laa saxaa jëli suwu mu is yag si bu ne muridina saada te li yëpp sañ tubaa ko bind. Nee na sëriñ su matee sëriñ ni ngay fóotee mbalaan ba mu set wecc ci tilim tilim nee na nii lay def sa xol. Wax dëgg yàlla ku raxas sa xol nag te xel na la baaxal na la te lii mooy li war sëriñ. Su ko defee nag Cheikh Moussa Cissé mi ñu dégg way juróom di sëñ Mor Khorodje Cissé moo jaayante woon ak sëñ Touba. Sëñ Touba defar ko ba mel ni mu war a mel sañculoo ko dëkk mooy daaru kër Mor Khorodje yi ngay dégg. Mor Khorodje bi ngay dégg mooy way juru Cheikh Moussa Cissé sanc daaru jur ko nag. Cheikh Moussa laxasaayul ko liggéeyal ko ba làq ngërëmam. Su ko defee nag sëñ Cheikh Moussa Cissé way juróom sëñ Mor xeeb boppam ci lim yéene doomam jooju di Cheikh Moussa Cissé. yebal ko ci sëñ Touba ne ko sama doom la gërëm naa ko defal ma ci sëñ Touba tontu ko ne ko dinaa la ci defal ba defal la ci lu kawee sa njort. Moo tam Cheikh Moussa daan na wax ne ba may dem ci sëñ Touba sama barke baay moo fa yu waaye lu ma am ci sëñ Touba laa ko jëlee. Wax ne li ma yàlla yoor ci jottali xeyru aalamina ca Makka mu teg ko ci loxo xaadimu rasul mii di jëwriñam. Xaadimu rasul yoor ma ko fii ci daaru ma yëkkati ko ca kaw ne ku bëgg ñëwal jël. Mu teg ci ne du ma ci taxaw du ma ci dellu ginnaaw te kanam kanam la jëm kum neex kanam la jëm kum naqari kanam la jëm ndaw luñ defar ba yàlla kese di yitteem. Fasiyeewul wax lu yàlla gërëm fasiyeewul koo jëfee kilifa gii def lii kooku xam nga ne ndaw lum dee moromam le lii fii laa ko amee dana ko seet looloo yokk mbooloo mi te sang bi wax dëgg yàlla ci liggéey boobu rek lañu àndee moom ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi loolu te wéral ko yàggal fi mbokk taali bi yow itam mu yàggal la fi loolu gis nañ taxawaay bi lépp rafet na yàlla yàlla barke sa liggéey yokk say xéewal saay rek baatin barke Cheikh Moussa. Alors ci li ñu ci déggee rek mooy yàlla yàlla yi duñu tarixa bu bees ay murit lañ. waaye dafa am nu mu déggee loolu Serigne Touba lu uuteeg ñeneen ñi niñ ko déggee te uutey borom xam-xam yi njëriñ la ay ngëneel la ci ñi ñuy jariñ ndax kuy nattable ndax murit lañ wala duñu murit barki démb dañu dégg ne seen xalif dafa génn àdduna Serigne Mountakha yónnee ndaw boole ko enveloppe 1 million de francs CFA. Ginnaaw bu ñu yëgee xew-xew bi ak lam ca wax ak ñam desine ñi ñëw ak ñi nga xam ne moom la desine ñu ngi ngir ñu ñëw ñu taxawul koko la ca des demal nga yegg fa wax ak ñoom ci sama kàddu ma Cheikh Mohamadou Mountakha loolu moo waral ma ñëw loolu moo waral Serigne Moustapha Alakaram ñëw lam jote woon nga laaj ca la mu jote woon moom Serigne Bek Alhaji Keba ci ni nga ko waxee ci maam ya ba ci ci ni nga ko waxee yow Serigne Adama ci maam ya ba ci bàyyi ba ci moom wér na ne nangul na ko ndax fii sori na soriwul ndax nee na fii sori na soriwul waaye ku xam fi nu toll léeg-léeg ci mag wala yitte waane ko xam fi nu toll léeg-léeg ci mag wala yitte lu nu mënoon a indi fii lu dul ndigal dana xaw a jafe lool waaye ndigal da ëpp doole waane nee na ndigal dafa ëpp doole lépp ku nekk ci ndigal ba jóge fi loolu leneen la xam naa ni sëriñ bi taggu ko bi mu fi jógee waxtu wu ma gisee ak moom Serigne Moustapha Alakaram gisee ak moom aw turam maa ngi ko miine ci Serigne Mountakha mi ngi ko miine ci Serigne Moustapha kii Serigne Mountakha Mbacke keroog bi ma fii ñëw bi mu fii ñëw ba bi muy dem xàmmewu tur yu dëgg-dëgg Serigne Mountakha moo ko satur bi wax Alhaji Keba pas-pasam ak ni mu mel ci yoon wi. Ci noonu lay laajee Cheikh Moussa Touré ñu ngi lay siyaar bu wér di la nuyu di la ndokkeel ci bisu màggal gi seen tedd gi bëggoon nga sànni ci ay kaddu rek kaddu yu siyaar waaye kaddu yu leeral ndax lu bari ay lënt-lënt la ci mbokku talube yi te nit bu dañee ci njuumte xëy na dañ koo gindi bëggoon nga baaxee leen ay kaddu rek ñi nga xam ne dañuy na gam-gamle yàlla yàlla yi ñoom xanaa beneen tarixa bu bees laak yooyu nga am loo ñu ci baaxee rek balaa ñuy yëkkati jotaay bi. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di wax allahumma salli ala sayyidina Mohamed wa sallim di leen nuyu di leen ziar. Waaye ñu jiital ci nuyoo bi borom bis bi muy sëñ Mamadou Moustapha mi nga xam ne tey mooy sëñ Touba ci kaw suuf. Ñu koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla dolli ko fay yàggal te dolli ko wér te may ko aafiya. Mu naan yépp yàlla ko matal te ñu ànd koog moom ci liggéey sëñ Touba. Di nuyu sunu xalifa muy doog a toog léegi bees muy sëñ Aliou Cissé di xalifa Cheikh Moussa Cissé. Nga xam ne magam ji moo wàcc liggéey ci faj gi rek comme ni ñu ko waxee léegi te alhamdulilah sëriñam ba kilifa bi sax moom la Moustapha def ca lam ca def ak ndaw yam ceebal mel ni ñam yebal ku leen yebal rek danga ca mën a xamee moom tafelam ak jàppam ci kër gi waaw ndax nit moom ci jëfam lañ koy xamee waaw te ñam yebal ci moom lañ bokk ci moom lañ bokk ay doomam lañ waaw nga am yaakaar ñu yebal leen ñu taxaw ko digle lam ci digle ñu def ko bu joxe lam ci joxe ni nga ko waxee loolu yaakaar naa ne ku ko def ci barab def ko ci nit bàyyi nga ko xel wax nga ne wane nga ne sa njoboot la foog nag comme ni sama njoboot la te jobootoo ko te yëg ne njobootam la ak lu maa leen wax lu moom doy na sëkk moom ku bëgg a xam mën nga caa xamee waaw ku bëgg a xam mën nga caa xamee te loolu doy na waaw ndax nit ci jëfam lañ koy xamee kon sax Mamadou Moustapha li mu def rek mën na caa xamee lu bari ci sax Moustapha waaw ñu koy tant di ko gërëm di ko ñaanal su ko nee nag sax Moustapha moomu leen tey mu mel ni nit ñi dañ ko déggee neneen yàlla yàlla ak nangam nangam nangam nangam loolu barki démb la xew sax Moussa mosul xelaat ber yoonu boppam lu mu koy jëriñ bu ko beroon lu mu koy jëriñ amal ko njëriñ kon loolu ñu ngee koy xelaat tey buñ dégloo moom kàddum dana leer ji bi wax na ci léegi benn kàddu mos na siyaare si Abdoulaye Mbacké te ziyaara na ko dee yóbboon naa Thierno Fall de ci yow sëñ Thierno Fall mooy jaaroon gentem ak seen laat seen laat buy yónni ca moom sëñ Thierno Fall lay yónni waaw bu ñëwee itam war ko ziyaare sëñ Thierno Fall teelum jaar hànd ak moom teelum bu ñu toogee seen laat Mbacké ci këram daf ko ne dee ñett de ñoom a doy fay lëggéey bu nit di amee dara mbay moom a ci doy waaw buy jaamu yàlla laa ilaha illa allah moom a ci doy buy sëriñ sëriñ Touba moom a ci doy gëm naa ñëpp na loolu moo ko waxal boppam nit ki nag li mu waxal boppam moo gën a wér li ñu ko waxal te li moo ko waxal boppam ci kanam doomu sëriñ Touba la ko tànn xalifa général def laante moom it ba nim xëy wàcc liggéey mosta ñàkk ci lu ab diir bu gàtt la toog amul ci lifa waaye booba ci liggéey la ne yàlla ku ca bëgg a dem di nga góorgóorlu roy gaay yu baax ya seet jaar jaar ya te Moustapha xemam yàlla bëgg yàlla di xañtu yàlla moo ko waral tey mu toogoon ba am ñeenti soxna sañti dëkkam boo xam ne moo ko sañteel boppam nekk fa njobootam ci taalibeen tey ne damaa jëm ci yàlla bëgg àgg ci yàlla te am gàllankoor te dara gàllankoor la njoboot gi ma ànd ak muy jigéen ñi te bëgg ma leen yoral àq kon nañ ma xaar ma dem liggéey yi suñ ma mënta xaar nag ñu xam ne yooyu naa leen takk bagaasam tawul ma juróom-ñaari at yoo xam ne génnul néegam kaamilu alquranam kurusam la nekkat ngir lan àgg ci yàlla ngir lan am cër ci yàlla kooku bu xëyee nag naa ci yàlla ban caa yóbbu jaam waru ko ci mbedd mi wala géej wala géej ci xakkata wax ne jàpp naa ci mbintum Serigne Touba bàgg ci yàlla man caa yóbbu jaam waxul keneen de jàpp naa ci mbintum Serigne Touba la wax bàgg ci yàlla ba man caa yóbbu jaam kon Serigne Touba génnu ci di toog fa na ab diir waaye comme mooy juróom bi mu joxee bokk Serigne Touba Serigne Amadou Fall Diamal la ko sëñ bi boole toon ko tarbiya ko ba noppi ci moom delu Serigne Touba jébalaat ko Serigne Touba ñaanal ko wàccee ko da ko boo demee toogal dinaa la boole ñu la liggéey mu jot sa mutaal kolëri googu nga xam ne moom la am ak waa kër ñang loola moo tax bi fi way juróom bàyyikoo ñoom waxtu wu ne ñu dafa ñëw nga xam ne moo dul xalifaam Serigne Modou Khady Niang dafa ñëw bis ñuy waxtaan ci tawhid ci maarifa ba mel ni dañu xaw a ñàkk a jëggo ci tawhid sax mu tax ne ko tawhid ñaar la takkalum ak tanruf ñu wente mu jël masaali dokk jël masaali texe ci yër bàgg Serigne Touba naan ko baxdu fa tawhid lil qismayni mun qasmu saara tawhidayni fa awalun takkalumun wa taani tanrufun laa tunkil bayaani Serigne Touba ko wax tawhid ñaar la tawhidu takkalum tawhidu tanruf dana bul wéddi nag li ma wax laa tunkil bayaani kon tawhid takkalum nag xaasoo kullu mu'minin wa muslimin takkalum ku xam ne gëm nga yàlla tey julli am nga ko wa amma taarufu nag tawhid taaruf loolu lil aarifina gaa ya xam yàlla ñoo ko am lil aarifina la wax kon xam yàlla mën na am aywa tawhid boobu nag mooy bi nga xam ne aarifina rek ko xam kullu aarifin aggu la ca waaye takkalum nag ku gëm yàlla yaan ci biir su ko defee nag taaruf boobu nag takkalum dañ koy jàng ca daara ya waaw mooy esuroo na wàjj baat yi ak la ca abdi lépp nga jàng ko ba xam sifaat yi waaw yi wax ci yàlla ak yu jomb ci yàlla nga jàng ko loolu tawhid la taaruf nag bokk na loolu foofu nag mën na fee jàngee lu bari moo tax ci waxam moom Cheikh Moustapha daan wax ni oto bi paan na oto bi paan na ñoo ko luy oto bi mu ne ci war a jël jaan yóbbu ci yàlla bañ àgg ci yàlla ba yëg ko mu ne loola moo paan tey moo paan mu nag njàmme nag yëg na ko te mën na ko dépanne te ñu mën a ko laa lit nag mu ne waaye kele dem manqué naa ko ñu kele yi moo la mu ne borom xam-xam yi laa soxla ne ñëw ma jox leen sama xam-xam ñu dem liggéey ji ko Alaye Ibrahim yes ci kaw la xam ne utupaan te mën na ko dépanne am na kele yi la waxoon tey bis ne la ba doon ñaan yàlla may na ma ko do la waral cooli nag cooli fekk ñu ngi dégg cool yi yoon baa ngi dox bu ñu nee ba déggatu cool rek yow mbir ma taxaw na gis nga bët bu sébbee mbott yaa koy wax waaw bët bu sébbee mbott ñoo koy wan foo dégg cool mbott ba sébbi na te boo dégg cool a topp rek dara la yor ku yorul dara tentu la coow Serigne Touba coow ko toppoon bañ génnee ko daam lu ñu yoroon waaw Serigne Touba mii borom màggal gii coow ko toppoon bañ xëy ko génne du ne jiñ nañ ko ko waaye naka mu tey daa am lu mu wanehoon lu Serigne Thiaw wanehut xam lu mu xamoon lu Serigne Thiaw xamut xam lu mu mënoon lu Serigne Thiaw mënut te muy dëgg nag te def na ko ñu ko topp doon sëriñ ba ñëpp xam ne sëriñ ga jàng alquran bottu ko tafsir alquran samp sa daara yor sa mbooloo li doon sëriñ ah fa lañ xam sëriñ nga xëy loolu yëpp nga xëy ko teg fële won ko gannaaw tekkaat sa ndigg sukkaat ci roon jëbbal ko sa bopp ndax li nga jàngoon la ndax li nga doon def la ci jaamu yàlla da ngaa gis ci moom lu gën loola loolu ma rab mooy yàlla mooy maarifatu billahi xadd ci yàlla ba yëg ko laa taxoon ñu doonoon tëñ ba mu judoon taalibe tey ñooñe nag tey ana ñu tey ñu ngi ne fàng ña fa nekkoon teen wet weddi ko doon ko xeex di ko weddi ana ñu tey fàtt nañ leen waaye ñu ko toppoon kenn du leen fàtte ba bis ak tëñ ci kon loola dafa am lu muy wane ne sëriñ ñii la war a mel borom yoon bi babul muridin li ñu koy bàtte bàkku mooy lan mooy laa ilaha illa allah sikrullah laa loolu lañ xamee bay faal sikrullahi nag mooy mbir mi yàlla ko wala zikrullahi akbar loolu fu ñu koy teg amma dawamu sikri wa huwa akbaru min kulli ma kana murid yuktur qad qultu dhalika bila israri wala ubali bisabil inkar wa kullu man sa'alani fali jawab qabla wala tujadilu ahli alkitab may aqimu salata lidhikriha inna salata tanha anil fahsha wal munkar wa anta wala dhikrullahi akbar yalla ko wax baat boobu mooy yóbbu jaam ci yàlla tariixa boo ci xamee xuut yàlla tariix bi lu mu la jëriñ loo ci jëlee loo tax Cheikh Moussa mbir mi moo paan dépanné oto boobu nag ci la ko coolu toppee ba lu ne jiñ ko ko waaye day gën di leer rek day gën di leer rek kanam rek loo jàng nga alxuraan ji bi wax na ko li may falan sëriñ ñett la way juri ñoo la jur yar la dundal la wodd la ba ngi xam am xëy am juróom ñaari xat yàlla digal leen ñu jël la pour faggul la alquran kon sëriñ boobu sa way jur moo la ko wutal ndax xamulu ko waaye mu seet ko xam ne yaram doy na ko alquran doy na ko mu jox la ko jël la yóbbu jox ko ko ne kon alquran laa jox koo ko yar la ñorug diina jàngal alquran ba nga mën ko mën nga fa jàngee sa lëf ci diina say ponk say farata say tunna mu yar la ci loola ba nga yaru ci diina ji ba mën ko taxawee ci ponk yi nga xam ne mooy sa farata nga mën ko taxawee ponki farata mooy la julli juróom koor weer koor asaka aj makka tudd yàlla juróom ponk ya nga mën ko taxawee te mën ko jullita ngoo da lay jullit xaqan bu la ne wax ni yam ca doo doon murit doo doon tijaat doo doon xaarit waaye jullit ngay doon parce que yàlla jullit la wax muslim ak moomin la alquran wax ah léegi nag nga jógee ca lool nag sëriñ bi si des yaa ko war a utal sa bopp mooy lan mooy tariixa ji benn nga ñaani wit la benn nga jébalu ji waa xoolal nag ba ngay dem di ñaani wit la wax na nga meloon ak la nga yoroon ak la nga xamoon ak la nga doon dund ci yàlla xoolal ba ngay ñaa jébbalu ji la nga xamoon ak la nga doon dund ak na nga doon jàmmoo sa borom bi nga amee sëriñ lu ca dollee ko war nga ko xam lu ca wàññi ko war nga ko xam ndax dollal am na ndax dollal am na waaw comme dollal amul nag kon yaakaar bi moom ak jébbalu ak sëriñ bi mu doon kon moom fu mu la féetee moom sëriñ sa borom ndax day toog ba nga dee ngeen ànd taxaw yoon xiyaam ndax bu ngeen dee xam ngeen fu ngeen daje sax kuy njëkk a dee kon duñ ko lijjanti fii mu leer li nga doonee sëriñ li ma doonee sa taalib duñ ko dee mu leer si sedd na waaye yaay sama sne may sa taalib rek ñu xam ne dox rek lëngam rek du xuus ci làmbatu ak njottu ngël mànde la loolu moo paan loolu moo paan sëriñ da ngay xamal taalib saa ko xam-xama ko tax a jóg sëriñ xam le moo ko tax a jóg ba xam-xam ba nekkatu nag bàyyi ko tike na moo tax damay fal ne bul bëgg sëriñ bëggal yàlla. Soo bëggee sëriñ bi da ngay lab ci sëriñ bi ñàkk yàlla. Soo bëggee yàlla bu fa yàlla nekk mu wuti yàlla xam yàlla sëriñ bi bu la nee maslaang moom maslaang bu bëggee nga lëggal lëggeel ko bokk bëgg nga jox ko jox ko waaye wutil yàlla de. yàlla moom nag moom la sama tawwoote mais gaa leen ma xamal leen ko ba ngeen xam ko ñu bokk jaamu ko waxoon ne maa leen di jaamul yàlla waxoon ne yéen a may jaamul yàlla daf maa war war la kon laaj ma ko ma xamal ko ma jaamu ko nga jaamu ko mboo lañu fay boo liggéey dugu ma kenn àjjana boo liggéey kooku de lañ wax yàlla yàlla ñoo ko tuddee na waaye bu ma tuddee woon boppam taaliba Seydou Touba la tasaa beneen xëy wàcc liggéey njobootam gii kayal bi Seydou Touba lañ ba yomal xëyam tukki addina tukki taaliba Seydou Touba lañ ñu doon amul cër lu ñuy ñoddi amul cër lu ñuy bëgg amul ci benn cër am nañ cër ba noppi te mooy yàlla te doy nañu ah lu neex waaye nag mën na ko wax nag ñun déxluñ dara dawuñ dara waaw kuy wax waxal kuy def defal ñun ñu ngi fi rek ñun xam nañ yàlla xam na Seydou Touba xam na ko doy na ko xamul yaa xamul waaye doy la ñu fi noonu. ok xanaa ñu déglu ñaanu Cheikh Moussa bi defe naa leer na leer na defe naa léegi nag mën nañ laa wan ne la yoon bii mooy dem marché bii dafa am ndox waaye bii moom dafa wow yaay tànn bi ngay jaar chacun est libre de faire son propre choix xanaa Touré nga ñaanal ñu rek ñu daal di daw ci liggéey bi.